ساری زندگی انہی کو کھنگالتا رہتا ہے، انہی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. خیر، جو فدائی حملے کا معاملہ ہے، اس میں چند اصول اپنے ذہن میں ہم رکھ لیں. جہاد کا مقصود حقیقی اللہ تعالی کی رضا اور دین اسلام کا کلمہ بلند کرنا ہے، اعلاء کلمۃ اللہ. اعلاء کلمۃ اللہ کے معنی یہ ہیں، کلمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نام کو اور اللہ کے نظام کو. اللہ کا نام بھی اونچا ہو جائے اور اللہ کا نظام بھی نافذ ہو جائے. تیسری چیز شہادت، یعنی اللہ تعالی کے لیے اپنی جان پیش کر دینا، یہ خود ایک مطلوب، محمود اور مقصود چیز ہے. اس میں کچھ لوگوں کو اشکال ہے، لیکن دلائل اسی طرف زیادہ راجے ہیں کہ شہادت خود ایک مطلوب چیز ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگتے رہے، حضرت فاروق اعظم دعا مانگتے رہے، قرآن مجید میں شہادت کے بے شمار فضائل ہیں، تو شہادت بھی ایک مطلوب چیز ہے، مطلوب محض نہیں ہے کہ صرف شہادت ہی مطلوب ہو، لیکن مطلوب ضرور ہے. جہاد کے چوتھا اصول، جہاد کے میدان میں جو آدمی بھی نکلتا ہے، گمان غالب اور یقین کی حد تک اس پر موت کا آنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل مشاہد ہے اور لوگوں کو، سب کو معلوم ہے کہ جو بھی جا رہا ہوتا ہے اس کو یا یقیناً یہ ہوتا ہے کہ شہید ہو جائے گا، یا ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ شہید ہو جائے گا. جہاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد دشمن کا نقصان کرنا، اس پر روب ڈالنا اور اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ مسلمان اپنے دین کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ بھی جہاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ کافر کو یہ پیغام دیا جائے کہ مسلمان دین کا سودا نہیں کر سکتا، بلکہ دین کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. وہ حد یہ ہے کہ دین کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب مومن جان دینے کا عزم کرتا ہے تو کافر پہ کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ روب پیدا ہو جاتا ہے. چھٹا اصول، جہاد کے میدان میں نکل کر موت ویسے ہی یقینی یا ظن غالب کے درجے میں ہوتی ہے، مگر جس طریقے سے بھی آ جائے، اگر مجاہد اپنی نیت پر قائم رہے اور موت جس طریقے سے بھی آ جائے وہ شہادت ہے. جانور سے گر کے آئے، بچھو کاٹے، اپنے ساتھی کا تیر لگ جائے، خود اپنی گولی اپنی تلوار چل جائے وہ لگ جائے، آدمی سواری سے گر جائے، کسی جانور کے نیچے کچلا جائے، راستے میں جاتے ہوئے پل گر جائے، دریا میں ڈوب جائے، رات کو سوئے تو کوئی بچھو سانپ اسے کاٹ لے، بخار ہو جائے اس میں اس کا انتقال ہو جائے، زیادہ گرمی کی وجہ سے مر جائے، زیادہ سردی کی وجہ سے مر جائے، زیادہ ہجوم کی وجہ سے اپنے ہی لشکر کے قدموں کے نیچے کچلا جائے، یہ تمام درجے اعلی شہادت کے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ آدمی لڑتا ہوا دشمن کی گولی سے مارا جائے یا لڑتا ہوا اپنی گولی اسے کسی غلطی سے لگ جائے. دنیا کے بیوقوف انسانوں کی عقل میں اس میں فرق ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں یہ اللہ کا بیچا ہوا تھا، کوئی فرق نہیں ہے، بس اس کی جان نکلنے کی دیر ہے، اللہ کا مہمان بن گیا. اور یہ تمام چیزیں احادیث صحیحہ سے ثابت. سارے اصول آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ اب اس کے برعکس کچھ اصول. دنیا کے مصائب اور تکلیفوں سے تنگ آ کر، دنیا کے مصائب اور تکلیفوں سے تنگ آ کر خود کو موت کے منہ میں ڈال دینا جائز نہیں ہے۔ دنیا کے مصائب اور تکلیفوں سے تنگ آ کر خود کو موت کے منہ میں ڈال دینا جائز نہیں ہے۔ کسی سے ناراض ہو کر روٹ کر، کسی سے یاری لگائی ہوئی تھی، لوگ یاریاں آج کل بہت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں لگاتے، بندوں سے لگاتے ہیں، پھر بندوں کا کام ہے دھوکہ دینا، پھر پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار میرا دھوکہ دے گیا، بے وفا نکلا ہے۔ اس لیے سب اللہ سے وفا کریں، اللہ بھی وفا کرتا ہے۔ یہ جو خفیہ یاریاں، متخذی اخدان، تو مجھے بتائے گا، میں تجھے بتاؤں گا، تو میری اطاعت کرے گا، پھر وہ دل بنائیں گے، دل میں تیر پار کریں گے، تیر دل سے خون نکالیں گے، یاریاں دوستیاں، یہ ایک مسلمان کے لیے ذلت ہیں اور ایک مجاہد کے لیے بربادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی دوسرے مومن سے دوستی قائم کرا دی ہے، بس اتنا کافی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی انسان سے ناراض ہو کے یا کسی سے روٹ کے اپنی جان دے دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنی حد سے زیادہ بہادری سے مغلوب ہو کر، جسے تحور کہتے ہیں عربی میں، اپنی حد سے زیادہ بڑی ہوئی بہادری جسے تحور کہتے ہیں، اس سے مجبور ہو کر جا کے دشمن کے پاس ایسے گر جانا کہ اس سے نہ دشمن کا نقصان ہو، نہ اس پر روپ پڑے، نہ اسے کوئی پیغام ملے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے کسی نابینا کو جوش آ جائے کہ میں جا کے کافروں کا بیڑا غرق کرتا ہوں، اور نابینا آدمی ہے اور جا کے چھلانگ لگا دی کافروں کے اوپر اس نے، اور اسے پتا ہے کہ میں ان پر نہ روپ ڈال سکتا ہوں، نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ کوئی پیغام دے سکتا ہوں۔ ہاں اگر نابینا کو بھی یہ ہو یقین کہ اگر میں نے کافروں پہ چھلانگ لگائی جا کے تو کافروں کو یہ پیغام ملے گا کہ جس قوم کے نابینا لوگوں کی یہ حالت ہے تو آنکھوں والے کیسے ہوں گے، تو تب اس کے لیے بھی جواز نکل آئے گا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ زخمی ہونے کے بعد اپنے زخموں کے درد سے بے چین ہو کر، زخمی ہونے کے بعد اپنے زخموں کے درد سے پریشان اور بے چین ہو کر اپنی جان دے دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ان سارے اصولوں کو مد نظر رکھ کر جو مجاہد اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، دشمنان اسلام پہ روب ڈالنے کے لیے، ان کا نقصان کرنے کے لیے، جبکہ ظن غالب ہو کہ دشمن کا نقصان ہوگا، جو حملہ بھی جس طریقے سے بھی دشمن پر کرے گا وہ جائز ہوگا، بہتر ہوگا اور اس قابل ہوگا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تلوار لے کر جائے، خنجر لے کر جائے، بم پھینکنے جائے، بم ساتھ لے جائے، دشمنوں کے اندر گھس جائے، صف بنا کے لڑے، جس انداز میں بھی لڑے، اگر مقاصد اور نیتیں یہ ہیں اور ظن غالب یعنی اس چیز کا گمان غالب ہے کہ دشمن کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا اور دشمن کے اوپر کوئی نہ کوئی وبال آئے گا اور دشمن پر روب پڑے گا اور اسے یہ پیغام ملے گا کہ مسلمان کتنے بہادر ہوتے ہیں، اس قوم کو نہ چھڑا جائے، اگر اس نیت سے کسی نے کوئی بھی حملہ کیا، وہ فدائی ہو یا غیر فدائی ہو، ہماری نظر میں جہاد چہر حملہ فدائی ہوتا ہے، جہاد میں غیر فدائی حملہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ جو جا کے مورچوں پہ لڑتے ہیں یہ غیر فدائی ہوتے ہیں کیا؟ یہ جو کشمیر میں داخل ہوتے ہیں کیا یہ غیر فدائی ہوتے ہیں؟ کوئی بھی غیر فدائی نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے دشمن کے پاس اتنا اسلحہ، ہتھیار، ٹینک، طیارے موجود ہیں کہ ظاہری طور پہ کہیں بھی بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں کہ جب دشمن کی گولیاں آ رہی ہوتی ہیں اگر فضا میں مچھر بھی پھر رہا ہو تو نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درمیان سے مجاہد کو بچا لیتا ہے۔ بچانا نہ بچانا وہ مالک کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اپنے ساتھ بم باندھ کے کوئی پھاڑتا ہے، اللہ چاہے تو اسے بچا سکتا ہے، اللہ قادر ہے اسے بچانے پہ۔ اور ایک آدمی ویسے بڑا خوبصورت مورچہ بنا کے، بلٹ پروف جیکٹ پہن کے، اور سر کے اوپر اور منہ کے اوپر وہ گلاسز لگا کے جن میں سے بلٹ پار نہیں ہو سکتا، اور سر سے لے کے پاؤں تک اہن پوش ہو کے چلا جائے، اور پھر بڑا خوبصورت سا مورچہ بنائے جس میں گولی نہ آ سکتی ہو، چاروں طرف باڈی گارڈ کھڑا کرے، لیکن اللہ چاہے گا تو وہاں بھی شہادت اور موت اسے مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ، کیونکہ اپنے میگزین کی گولی بھی پھٹ جاتی ہے بعض دفعہ جو سینے کے اندر لگایا ہوا ہوتا ہے، اپنی جیب میں رکھا ہوا گرنیڈ بھی پھٹ جاتا ہے۔ جہاد میں اس چیز کی بحث ہی نہیں ہے کہ جانے والا مرے گا یا زندہ واپس آئے گا، اس چیز کا کوئی بحث ہی وہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو بھی جا رہا ہے وہ اسلام کے غلبے کے لیے جا رہا ہے، جب اس کا وقت آئے گا شہید ہو جائے گا، جب وقت نہیں آئے گا تو شہید نہیں ہوگا، واپس آئے گا۔ اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ آپ کہیں کہ بم لے کے جانے والا تو بالکل یقیناً مر جائے گا، اور باقی کے بارے میں امکان ہے کہ جائے پتہ نہیں بچ جائے گا کہ نہیں بچ جائے گا، تو بم والے کے بارے میں امکان نہیں ہے کہ اس کا بارود سامنے کی طرف پھٹے پیچھے کی طرف نہ آئے، اور دوسرا یہ ہو کہ اس کا بارود چلے ہی نہیں وہاں پر، تاروں میں بھی تو خرابی ہو سکتی ہے کسی طرح کی۔ نیت اور مقصد کو دیکھا جائے گا۔ علامہ قرطبی نے یہاں تک لکھا ہے، جو آدمی شہادت کی نیت سے دشمن پہ جس طرح کا بھی حملہ کرنے چلا جائے اللہ کے یہاں مقبول ہے، شہید ہے، اور اس پر قرآن مجید کی بے شمار آیات کو پیش کیا گیا ہے، جن آیات سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوا، اور ان آیات کی تشریح و تفسیر میں حضرات صحابہ کرام کے جو اقوال آئے اس سے یہ معلوم ہوا، جو شخص بہادری دکھاتے ہوئے خود کو موت کے منہ میں ڈال دیتا ہے وہ اللہ کا پیارا اور محبوب ہوتا ہے، وہ خود کشی کرنے والا نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے فدائی حملوں کو خود کش حملوں کا نام دے دیا گیا، اور خود کشی کا لفظ ایک گندا اور منحوس اور ایک غیر شرعی سا لفظ ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کو ایک اشکال اور شبہ پیدا ہو گیا، ورنہ جہاد کا ہر عملہ اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بات آپ حضرات کے ذہن میں آ رہی ہے، سارے اصول اور قواعد آ گئے، چند آیتیں لکھ لیں، اور جب موقع ملے تو جو مستند تفاسیر ہیں ان میں اس کی تفسیر بھی دیکھیں، تاکہ ان جو یہ فدائی حملے ہیں ان کے بارے میں ذہن صاف ہو جائیں۔ لیکن اگر میں آپ کو یہی درخواست کروں کہ آپ فدائی اور غیر فدائی میں فرق کریں نہ زندگی بھر، اس لیے کہ جہاد کا کوئی حملہ غیر فدائی نہیں ہوتا، سارے کیا ہوتے ہیں؟ فدائی حملے ہوتے ہیں، سب میں اپنی جان آدمی لے کے جاتا ہے، سب میں دشمن کی گولیوں بندوقوں بموں کے سامنے جاتا ہے، بارودی سرنگوں کے سامنے جاتا ہے، ہر ایک کے اندر موت اس کے سامنے ہوتی ہے، ہر ایک میں خطرہ یقینی ہوتا ہے کہ وہ شہید ہو جائے گا، اور شہادت موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے، سعادت ہے، اور شہادت کے لیے نکلنا خود کشی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنت لینے اور اللہ کی رضا لینے کا ذریعہ ہے، پھر شہادت کے ذریعے سے قوم کو موت نہیں آتی بلکہ پورے معاشرے کو زندگی ملتی ہے۔ اگر ان حملوں میں ہم فرق ہی نہ کریں تو ہمارا ذہن بالکل مطمئن رہے گا، جب ضرورت ہو خنجر سے لڑنے کی خنجر سے لڑے، جب گرنیڈ سے ضرورت ہو گرنیڈ سے لڑے، جب اپنے ساتھ بم لے جانے کی ضرورت ہو بم لے کر جائے۔ اگر ہم کسی طریقے پہ پابندی لگا دیں گے تو دشمن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ بہت سارے دشمن آج طاقتور ہو چکے ہیں، تو ہمیں ان سے لڑنے کے لیے اس سے زیادہ طاقت ہیلا حربہ استعمال کرنا ہوگا۔ جب بنو یمامہ کے اوپر مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ، تو مسلمان اتنے سارے شہید ہو گئے کہ باغ کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے، بنو حنیفہ کے مرتد ایک باغ کے اندر محصور ہو گئے، اور وہاں اندر سے تاک تاک کے تیر مار کے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ تب ایک صحابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو، تب جا کے مسئلہ حل ہوگا۔ صحابہ نے اسے اٹھا کے اندر پھینک دیا، اللہ کے فضل سے وہ بڑا طاقتور آدمی تھا، چار پانچ مشرکوں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیا اور پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ اب جو اندر جا رہا ہے وہ زندہ ہونے کے لیے جا رہا ہے. وہاں فتوے شروع ہو جاتے آپس میں کہ پہلے اس پر بحث کر لی جائے کہ اس کو اٹھانا جائز ہے کہ نہیں, پھینکنا جائز ہے کہ نہیں, پھر اس کے اندر گرنا جائز ہے کہ نہیں, پھر اندر جو ہے وہ 40,000 کافر موجود ہے, ان 40,000 سے یہ اکیلا لڑ سکتا ہے, اندر 40,000 جنگ جو بنو حنیفہ کے موجود ہیں, ان کی تلواروں سے یہ بچ سکتا ہے, ذرا اس میں یہ نقطہ دیکھا جائے. اس نے کہا کوئی نقطہ نہ دیکھو, مجھے اٹھا کے اندر پھینک دو. صحابی تھے, حضور کے تربیت یافتہ تھے, جنگ میں جب جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئے وہ کرنی پڑتی. ایک مشرق کو ہم پسٹل سے مار سکتے ہیں, ہمیں توپ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر توپ اٹھانی پڑی تو اٹھائیں گے, لیکن بدبخت توپ سے بھی نہیں مرتا, صرف گلے لگانے سے مرے گا, تو پھر لگائیں گے گلے اس کو انشاءاللہ. اس وقت جیب میں گرنیڈ رکھ لیں گے, ہاتھ میں کوئی اور چیز رکھ لیں گے, کسی طرح مارنا تو ہے اس موزی کو, اس سور کو, اس زہریلے سانپ کو, اس اسلام کے دشمن کو. جب ختم کرنا ہے تو کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا. اگر صرف جان بچاؤ تحریک چلاتے رہے کہ ہم بچ جائیں دشمن مارا جائے, پھر جنگ ہو ہی نہیں سکتی. جنگ ہو سکتی ہے, یہ جو بدر میں لڑائی ہوئی تھی یہ فدائی حملہ نہیں تھا مجاہدین کا. 1,000 جنگ جو مسلح تلواروں تیروں سے لیس کافروں کے ساتھ ڈنڈے لے کے لڑنے جا رہے تھے, ڈنڈے لے کے لڑنے جا رہے تھے, سب کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں, تو یہ فدائی نہیں تھا کیا؟ غزوہ خیبر اور خندق کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا یہ فدائی نہیں تھا, حنین و طائف میں جو کچھ ہو رہا تھا فدائی نہیں تھا, یہ سارے فدائی حملے. اس لیے چند آیات لکھ لیں, ان کی تشریح بھی دیکھتے رہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 207 پڑھیں. پڑھیں بھائی, کون حافظ ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 207. وَمِنَ النَّاسِ, لائٹ چلی گئی؟ چلیے, اس آیت کو ذرا زور سے پڑھیں اچھے قارئ. اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنی جان بیچ دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ساری دنیا جان بچاؤ جان بچاؤ جان بچاؤ, اور یہ جان بیچنے جا رہا ہے, بچانے نہیں جا رہا. واللہ رؤوف بالعباد, تو کیا اللہ ظالم ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے مرنے کی دعوت دیتا ہے؟ کہا نہیں, اللہ تو بہت بندوں پہ مہربان ہے, جو خود جا کے اللہ کو جان دیتا ہے اللہ اس کی جان کو اونچا کر دیتے ہیں, قیمتی بنا دیتے ہیں, نعیم جنت عطا فرماتے ہیں. اس آیت کی تشریح و تفسیر میں مفسرین نے جو واقعات لکھے ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو یہ فضائل جہاد کا مکمل کتاب ہے, اس میں اس آیت کی تشریح میں کئی صفحات پر صحابہ کرام کے اور بعد کے لوگوں کے واقعات لکھے ہیں کہ کس طرح سے اکیلا آدمی چلا گیا اور دشمن کی ہزاروں کی صفوں میں گھس کے اس نے مقابلہ کیا, کس طرح سے اکیلے آدمی نے جا کے دشمن کے پورے شہر پر حملہ کر دیا, کس طرح سے اکیلے آدمی نے جا کر دشمن کے پوری پوری چھاونیوں کے اندر گھس گیا اور جا کے حملہ شروع کر دیا. اور جب صحابہ سے پوچھا گیا کہ اس کا یہ عمل کیسا تھا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور یہاں تک آتا ہے کہ بعض لوگ اکیلے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے, سمندر میں ان کی گردنیں کٹ کے گر گئیں, تو باقی ساتھی پریشان تھے کہ کیا ہوا, تو کہا اس شہید کا سر اوپر آیا دریا کے اوپر اور اس نے یہ آیت پڑھی, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور پھر چلا گیا اس طرح سے. تو یہ بہت اونچی آیت ہے, اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین یہاں تک لکھا ہے کہ اگر میدان جنگ میں جانے والے کی نیت صرف یہی ہو کہ آج میں نے جا کے مرنا ہے بس, تو کہا تب بھی اس کی شہادت اعلیٰ درجے کی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ شہداء میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں اس نیت سے جاتا ہے کہ آج میں جا کے شہید ہو جاؤں گا اور میں کافروں کو قتل کروں گا, یہ افضل ہے. اور جو اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اپنا دفاع کروں گا کافروں کو ماروں گا, یہ اس سے کم درجے کا ہے. تو اس لیے اس طرح کے فدائی حملوں میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. یہ جو فضائل جہاد ہے اس کا صفحہ نمبر لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ بحث سمجھنے میں آسانی ہو. یہ صفحہ نمبر 329 24واں باب, یہاں سے لے کے صفحہ نمبر 354 تک اس پورے مسئلے پر بحث کی گئی ہے, اور اس میں فدائی حملوں کا تذکرہ بھی آ گیا ہے. صفحہ نمبر 329, یہ فضائل جہاد کتاب ہے. یہ میں نے جیل میں اس کو مرتب کیا ہے, یہ ترجمہ کیا ہے ایک عربی کتاب سے, اس کی تلخیص کی ہے, تھوڑی سی تشریح ہے, اور آخر میں ایک ساتھ رسالہ بھی لگایا ہے. یہ صفحہ نمبر 329 سے لے کر 354 تک بہت مزیدار قسم کی بحث ہے. جو آدمی اس بحث کو پڑھ لے اس کا دل یہی چاہتا ہے بس ابھی چلا جائے اور جا کے کہیں پٹاخہ کر دے, خود بھی جائے دشمن کو بھی لے جائے ساتھ. کیا پتہ ایسے ہی مر جائیں گے بستر پہ, اوپر نرسیں کھڑی ہوں گی, ناک میں نلیاں لگائی ہوئی ہوں گی, مصنوعی گیس دے رہے ہوں گے, کوئی سینے کے اوپر دباؤ ڈال کے پمپ کر رہا ہوگا, گھر والے رو رہے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے, بچے چون چون کر رہے ہوں گے. اس حالت میں موت ہے, اس سے اچھا نہیں شیروں کی طرح آگے جا کے چاروں طرف دشمن کے ٹکڑے پڑے ہوں, اسلام دشمنوں کے, اور درمیان میں ہماری لاش کے بھی ٹکڑے پڑے ہوئے ہوں, اس سے بہتر اور کیا ہوگا. اس لیے صحابہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری لاش کے حصے بھی نہ ملے. ایک بچے کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ شہید ہو گیا میدان جنگ میں تو قبر میں دفن کرتے تھے تو قبر سے باہر گر جاتا تھا. مجاہدین رونے لگے کہ شاید گناہگار بچہ ہوگا تو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. دو تین دن اس کو کوشش کی دفن کرنے کی, پھر خواب میں اس امیر المجاہدین سے کہا گیا کہ اللہ کے ولی کو چھوڑو تم اپنا کام کرو. کہا اس کو باہر چھوڑ دیا, پرندے آ کر کھانے لگے, درندے اس کو کھانے لگے. اس کے گھر گئے, اس کی والدہ ایک جو تھی وہ انتظار میں تھی کیونکہ اس کا خاوند بھی پہلے شہید ہو چکا تھا, بڑا بیٹا بھی شہید ہو چکا, یہ اس کا آخری بیٹا تھا. تو مجاہدین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے اندر سے پوچھا کہ تعزیت کرنے آئے ہو یا مبارکباد دینے آئے ہو. انہوں نے کہا کیا مقصد ہے؟ کہا اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو مبارکباد دو, اگر ویسے جو ہے کہیں ضائع ہو گیا ہے تو پھر مجھ سے تعزیت کرو. انہوں نے کہا نہیں, شہید ہوا ہے. اس نے پوچھا کیا زمین نے اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ کہا زمین نے قبول نہیں کیا. اس نے کہا الحمدللہ اب مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ شہید ہوا ہے, اس لیے کہ کئی راتوں کو وہ پوری پوری رات اٹھ کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا ہے, بس میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں تیرے رستے میں ایسی شہادت پاؤں کہ مجھے جانور کھا جائے میری لاش کو, اور قیامت کے دن تو مجھ سے پوچھے کہ میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنایا تھا, تو نے کیا قربانی دی؟ میں کہوں گا اللہ جان بھی تجھے دے دی تھی اور جسم بھی میرا جانوروں نے کھا لیا تھا, قیامت کے دن میرا حشر جانوروں کے یہاں سے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میری قربانی پکی ہو جائے. کہا ہمیشہ وہ یہ دعا کرتا تھا, بالآخر اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. کئی مجاہدین باقاعدہ دعا کرواتے تھے کہ یا اللہ ہمارا جسم بکھر جائے تیرے رستے میں, ہم تو چاہتے ہیں صحیح سالم ہو بالکل, لوگ لوبان لگائیں, خوشبو لگائیں, ڈالیں جا کے قبر میں تاکہ وہاں جو کالے کالے سانپ ہیں ان کا پیٹ اچھی طرح سے بھر جائے. بڑے بن ٹھن کے وہاں جاتے ہیں. قبرستان کے سانپ آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ ایسے مست ہوتے ہیں جس طرح سے ہمارے شرابی آفیسر ہوتے ہیں, ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں, موٹے موٹے مردے کھانے کو ملتے ہیں ان کو. ہر مسلمان جو ہے ان چیزوں سے ڈرتا ہے کہ جی گولی نہ لگ جائے, خون نہ نکل آئے. اور گولی لگنا خون لگنا ہے تو سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی سمجھ ہمارے دلوں میں نصیب فرما دے. بقرہ آیت نمبر 249 بھائی بہت دیر لگاتے ہیں آپ لوگ آیت پڑھنے میں. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة تالوت کا لشکر 313 افراد والا جب جالوت کے مقابلے میں پہنچ گیا تو جالوت کا لشکر کتنا تھا؟ کل میں نے عرض کیا تھا، اور دوسری روایت 90,000. تو اس کے مقابلے میں جب گیا تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی، آج تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، 300,000 آدمی اگر ایک ایک گلاس پانی ایسے ڈال دیں تو 313 کا لشکر بہ جائے گا، دریائے سوات میں چلا جائے گا، اتنا زیادہ بڑا 300,000، آپ سوچیں ذرا تصور کریں، ایک ایک آدمی کے مقابلے میں کتنے کتنے آتے ہیں سامنے. لیکن جو لوگ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے انہوں نے کہا کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بإذن اللہ، ماضی میں بھی ایسا ہوا اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ چند تھوڑے سے لوگ بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتے ہیں. تو اگر اس قسم کے حملے کی اجازت نہ دی جائے اور یہی کہتے رہیں کہ جب طاقت مساوی ہوگی، برابر ہوگی، زندہ رہنے کا یقین کامل ہوگا، تو کیا کوئی حملہ کر سکتا ہے جا کے؟ فئے قلیلہ جب بھی فئے کثیرہ پر حملہ کرے گا اسے موت کا یقین کامل ہوگا؟ 313 جب پورے 313 آدمی جب لڑنے کے لیے جائیں گے 300,000 کے ساتھ، تو ان کو مرنے کا یقین ہوگا یا ظن غالب ہوگا؟ یقین ہوگا، 313 300,000 کے مقابلے میں یقین ہوگا. لیکن قرآن نے تعریف کی ہے ان کی اور قانون بیان کیا کہ تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی وہ نہیں ہے. طریقہ استدلال سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ مسلمان سمجھتے ہیں کہ مرنا کوئی عیب کی بات ہے. حضور نے اپنی پیشین گوئیوں میں ایک لشکر کا ذکر فرمایا ہے، یہ 10,000 آدمیوں کا لشکر ہوگا جو کعبہ شریف کو آزاد کرانے کے لیے جائے گا، اور یہ 10 کے 10,000 شہید ہو جائیں گے. لیکن حضور نے ان کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ شہید ہونے والے ختم نہیں ہوتے، نہ ان کا مشن ختم ہوتا ہے. شہدائے بالا کوٹ آپ کے علاقوں سے مجاہدین لے کے گئے، سارے جا کے وہاں سکھوں کے مقابلے میں شہید ہو گئے، کیا ان کا مشن ختم ہو گیا؟ آج تک ان کی یاد میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کا ایک جذبہ زندہ ہے. تو مجاہدین کی شہادت سے فرق نہیں پڑتا. تو اس واقعے پر اگر آپ غور کریں 313 300,000 کے مقابلے میں قرآن کا تعریف کرنا، اس قانون کو بیان کرنا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے، یہ اس طرح کے حملوں کے جواز کے لیے بہت مضبوط اور طاقتور دلیل ہے. سمجھ آ گئی آپ حضرات کو یہ دلیل؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس آیت کا شان نزول ہمیں بتاتا ہے اور چند واقعات جو اس آیت کے ساتھ بعد میں منسلک ہو گئے وہ بتاتے ہیں کہ تھوڑے مجاہدین، ایک دو مجاہدین کا کافروں کے جمع بہت بڑے جمع ندامت پہ حملہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. چنانچہ تمام مفسرین، علامہ ابن کثیر، قرطبی، ان سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ روم کے ساتھ ہماری لڑائی تھی، رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے کھڑا تھا، ادھر مجاہدین کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص اندر گھس گیا کافروں کی صفوں کے اندر. تو ایک آدمی نے کہا قد القا بیدی الی التہلکۃ، اس نے تو خود کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن کی تعریف نہ کرو، اس شخص نے تو اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کیا ہے. یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، نزلت فینا معاشر الانصار، ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی. ہم نے جب دیکھا کہ اسلام غالب آ رہا ہے، مسلمان کافی ہو گئے ہیں، ہم نے کہا اب نئے مجاہدین آ گئے، ہم پرانوں کی کیا ضرورت ہے، ہم کچھ دن جا کے اپنے گھر سیدھے کر لیں، اپنے باغات کو درست کر لیں، زمینوں کا نظام کر لیں. تو اللہ نے کہا کہ جہاد کرتے رہو، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد، جہاد چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو جہاد کا چھوڑنا ہلاکت ہے اور کرنا رحمت ہے. اور اس آیت کے ساتھ اور بھی بہت سارے واقعات منسلک ہیں، میں نے جو فضائل جہاد کے صفحات نمبر بتائے ہیں اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس آیت کے ذیل میں بہت سارے واقعات کی تفصیل ملے گی. سورہ سورہ احزاب آیت نمبر 23 فلم تقتلوہم اور وما رمیتا، اس کے واقعات کیا کیا ہیں؟ نمبر 2 آیت کی تشریح کیا ہے؟ نمبر 3 اس سے مجاہدین کو کیا اصلاحی سبق ملتا ہے؟ فلم تقتلوہم، یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ جب غزوہ بدر میں 70 کے قریب مشرک ہلاک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ وما رمیتا اذ رمیتا، صحیح واقعہ یہی ہے کہ بدر کے میدان میں حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ خاک کی مٹھی لے کر ان مشرکوں کی طرف پھینکیں، آپ نے مٹی ہاتھ میں لی اور شاہت الوجو کہہ کے پھینک دی، تو وہ ان سب کی آنکھوں میں پڑ گئی اور ان سب کی جو ہے وہ گلے تک پہنچ گئی اور ان سب پہ ایک طرح کا رعب اور اندھیرا چھا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ بعض وما رمیتا کے ساتھ کچھ اور واقعات بھی منسلک کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ حنین کے دن کا واقعہ ہے، حنین کے دن کا واقعہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مٹھی خاک کی پھینکی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ابی بن خلف کے قتل کا واقعہ ہے، یہ ایک مشرک تھا جس نے خاص اسلحہ بنوایا تھا اور ایک گھوڑا پالا ہوا تھا اور اس گھوڑے کو روزانہ جوار کھلاتا تھا اور کہتا تھا اس پہ بیٹھ کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا نعوذ باللہ، تو حضور نے اسے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو غزوہ احد کے دن یہ آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں، تو اسے ایک برچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا جو اس کی گردن پہ لگا اور ہلکی سی چوٹ لگ گئی، لیکن وہ چیختا تھا روتا تھا، تو لوگ اسے کہتے تو اتنا بڑا سانڈ ہے اور اتنے اسے زخم پہ روتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ زخم تم سب میں بانٹ دیا جائے تو تم بھی اس کی تکلیف سے ایسے ہی رہو گے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ اپنا لعاب دان بھی ڈال دیتے تو تب بھی میں مارا جاتا، اس لیے کہ انہوں نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ وہ مجھے ماریں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے وما رمیتا اذ رمیتا۔ لیکن صحیح واقعہ جو ہے اس میں ایک اور ضعیف واقعہ بھی مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تیر مارا، وہ فضا میں معلق رہا اور پھر ایک یہودی کے کمرے میں گھس گیا جس کا نام رافع تھا، اس کو جا کے قتل کیا، حالانکہ رافع کے قتل کا واقعہ اور معروف ہے۔ تو مفسرین نے ان تمام واقعات کو ذکر کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے جب آپ نے مٹی لے کر پھینکی تھی، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، آیت کی تشریح اور تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز کا جو مؤثر حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں ظاہری طور پہ ہر چیز اسباب کے ساتھ ہے، لیکن ان اسباب میں طاقت قوت ڈالنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چھوٹی سی چیز کی طاقت بڑھا دے اور چاہے تو کسی بڑی طاقتور چیز کو کمزور کر دے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ دشمن کے بڑے بڑے میزائل کو پٹاخہ بنا دے اور چاہے تو چھوٹے سے پٹاخے کو میزائل سے زیادہ طاقتور کر دے۔ اس طرف اشارہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی پوری قدرت اور طاقت مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے کہ وہ 70 مشرکوں کو قتل کر سکتے اور 70 ان کے بڑے بڑے پہلوانوں کو گرفتار کر سکتے۔ 313 کا لشکر ہے، چھوٹے بچے بوڑھے ساتھ ہیں اور لشکر کے اندر کوئی زیادہ اسلحہ موجود نہیں ہے، کہاں کس چیز سے 70 آدمی کو ماریں گے اور کس چیز سے جا کے 70 آدمی کو گرفتار کریں گے، اور ایک مٹھی خاک کی 1000 آدمیوں کی آنکھوں میں کیسی چلی جائے گی۔ اللہ بتا رہے ہیں مجاہدین کو کہ تم ظاہری اسباب پہ نظر نہ رکھا کرو بلکہ اللہ کی طاقت پہ نظر رکھ کے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم قربان کرنے کے لیے لے آؤ، باقی کام اللہ تعالیٰ کرے گا اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تم 313 ہو 313 آ جاؤ، تم صرف 3 ہو 3 آ جاؤ، 3000 ہو 3000 آ جاؤ، تمہارے پاس 1 روپیہ ہے 1 روپیہ خرچ کرو، کروڑ ہے کروڑ خرچ کرو۔ اب اس میں زیادہ طاقت ڈالنا اور اس میں زیادہ تاثیر ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور کر کے دکھایا۔ اس آیت کو لوگوں نے سمجھا، اس لیے صحابہ کبھی حضور سے نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی جس لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اس کی طاقت ذرا بتائیے ہمیں۔ جب تبوک میں جا رہے تھے پوچھا تھا، اور جب موتا میں بھیجا تو 3000 کے لشکر کا مقابلہ 300000 کے ساتھ، 300000 کے ساتھ تھا مقابلہ، اور اس کے باوجود صحابہ چلے گئے اور جا کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہو وہ ہم پورا لگا دیں، باقی قوت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ یہ جلال آباد سے کابل تک کا سفر کریں، کبھی میں نے 8 سال پہلے کیا تھا ایک بار، رستے میں ہر پانچ منٹ کے فاصلے پہ روس کی کوئی بکتر بند گاڑی یا ٹینک تباہ شدہ ملتا ہے. اتنا ہتھیار کہاں سے آ گیا تھا؟ اتنے سارے ٹینک تباہ، اتنی ساری بکتر بند گاڑیاں تباہ، جگہ جگہ جو ہے وہ گرے پڑے ہیں. کیا نام اس کا، ہیلی کاپٹر گرے پڑے ہیں. اسکریپ اتنا پڑا ہے، لوہا اتنا پڑا ہے کہ کوئی اٹھانے کے قابل نہیں ہے. آخر ٹینک ایسے تو تباہ نہیں ہو جاتے. ٹینک اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو مجاہدین کے دل اٹھ کے گلے میں آ جاتے ہیں. اتنا خوفناک ہتھیار ہے. کس چیز نے اس کو تباہ کیا؟ میرے اللہ نے تباہ کیا، رب نے تباہ کیا ہے. کس چیز نے طاقت دی یہ اس کو؟ یہ سلطان ثانی رحمت اللہ علیہ دس میل تک کشتیاں اور جہاز خشکی کے اوپر چلا دیے. اس نے پھٹے لگا دیے، ان پر چربی ڈال دی اور دریاؤں کو دھکا دیا اور وہ چلے گئے. اور تو اور ہم نے جیل میں سرنگ کھودی تھی دو بار، ایک سن 1994 میں جیل میں سرنگ کھودی اور ایک سن 1999 میں کھودی، اور دونوں سرنگوں سے ہم نکل نہیں سکے. آپ یقین فرمائیں جب ہم سرنگ کھود کے اس میں سے پکڑے گئے سارے اور ہمیں لے کر گئے تو ایک ہی بات پہ مارتے تھے کہ تمہارے پاس یہ آلات کہاں سے آئے، کھدائی کے آلات. یہاں تک ایک افسر نے کہا، اس نے کہا میں 500 آدمی لگا دوں. کہ تم کتنے آدمی تھے کھودنے والے؟ نے کہا یہ 10-15 ساتھیوں نے کھودی ہے پوری سرنگ، اور اتنی گندی وہاں پتھریلی زمین اور یہ سارا کچھ، اور زبردست قسم کی سرنگ، اس پہ چھت بنی ہوئی، نیچے جو ہے وہ ان کے جیل والوں کے کمبل کاٹ کاٹ کے فرش بنایا ہوا تھا اور اس کو مسقف کیا تھا، اور اندر یہاں تک کہ ان کے پنکھے تک اندر لائٹوں کے ذریعے سے لگائے تھے ہم نے سرنگ میں، اور چھوٹی چھوٹی بتیاں ٹارچوں سے نکال کے بلیک میں ٹارچ منگاتے تھے، یہ بیٹری اور اس کی بتیاں اندر لگا کے جگہ جگہ روشنی کا نظام قائم کیا تھا، پورا بوئنگ طیارہ بنایا ہوا تھا اندر. تو وہ پوچھتے تھے کہ تمہارے پاس یہ آلات کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا یہ چند چیزیں تھیں اس سے کھودا. نہیں مانتے، کہتے لازمن تمہارے پاس. کہا اگر ہم 500 آدمی لگا دیں اور وہ 2 مہینے تک کھودے تو ایسی سرنگ نہیں کھود سکتے. اگر کتنے مجاہدین کی لکڑیوں میں یہ طاقت دی کہ لکڑی سے کھود کھود کے اتنی بڑی، میرے اللہ تم تھوڑا کام کرو اللہ تعالیٰ تمہارا روب ساری دشمن کے اوپر ڈال دے گا، ساری دنیا کے اوپر ڈال دے گا. اشارہ دیا کہ قتل کرنا اور دشمنوں کو تباہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ کام مالک نے اپنے ذمے لے لیا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نکل آؤ، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے، تمہارے پاس جو کچھ ہے تم نکل آؤ. یہ اس آیت کی تشریح و تفسیر. نمبر 3 اصلاحی سبق جو اس آیت میں ملتا ہے. بعض مجاہدین نے بدر کے بعد فخر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کو فخر پسند نہیں. بندہ جب میں کہنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر اس کی ماں بھی مر جاتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اس میں سے بچائے، یہ بڑی مصیبت ہے. یہ میں جو ہے یہ بہت تباہ و برباد کر دیتی آدمی. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے. اس لیے حدیث میں آتا ہے مجاہدین میں کچھ اور لوگ ہیں جو دور بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کاروائی کوئی اور کرے، ذمہ داری ہم قبول کر لیں. حدیث شریف میں روایت میں اندر آیا ہے. اور اس زمانے میں ایسے مجاہدین ہیں وہ دور بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اور کام کرے پھر آ جاتے ہیں. بس اللہ نے ہم غریبوں سے خدمت لیے کہ اب بتا تو سکتے نہیں ہے، ریاکاری ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ہم سے لے لیا کام. بس اے ان کو ہمیشہ اپنی ذات کے اوپر نظر. تو بدر کے دن بھی بعض لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ انا قتلت فلانا، انا قتلت فلانا. تو اللہ نے کہا تم نے قتل نہیں کیا. یعنی افتخرتم، اگر تم فخر کرو گے بقتلہم، ان کافروں کے قتل ہونے پر، تو سن لو فلم تقتلوہم، تمہارے اندر طاقت نہیں تھی کہ تم انہیں قتل کرتے، کرنے والا اللہ تعالیٰ موجود. جو آدمی چاہے کہ اللہ اس سے زیادہ کام لے اس کو اس آیت میں نسخہ بتایا گیا، اور جو چاہے کہ اس کی بریکیں چند دن بعد ٹوٹ جائیں، پٹے ختم ہو جائیں، کام کچھ نہ کر سکے، اس کو سبق دیا. جو آدمی کام کرنے کے بعد یہ سوچے کہ یہ میری صلاحیت سے ہوا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، کام سے رک جائے گا. اور جو ہر کام کر کے کہے اللہ تو نے لیا ہے یہ کام، میں تو نہیں کر سکتا تھا، اللہ تو نے کرایا ہے، اللہ تو نے کرایا ہے، اللہ اتنا کام لے گا، اتنا کام لے گا کہ خود اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کام لے رہا ہے. ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لے لیا، ایک مرد سے اتنا. ماضی میں اتنے بے شمار واقعات ہیں. تو ہماری نظر کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اللہ پر ہونی چاہیے، اپنی ذات پر نظر نہ جائے. اس لیے مجاہدین کو کہتے ہیں کہ اپنی کاروائیاں بھی نہ بتایا کرو، دوسرے کے سر لگا کے بتا دیا کرو کہ ایک مجاہد نے یوں کیا، تاکہ کہیں دل میں فخر پیدا نہ ہو جائے. اس لیے کہ فخر پیدا ہو گیا تو عمل بھی ضائع ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے بھی رکاوٹ آئے گی. یہ اصلاحی سبق ہے اس آیت کے اندر. تیسری اور بڑی چیز جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سمجھانا چاہتا ہے. ماضی کے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا, اللہ کرے اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی یہ آیت سمجھ میں آ جائے. وہ آیت ہے وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. آج ساری دنیا میں ایک بحث چلی ہوئی, سازش سازش سازش. سنتے ہی لفظ نہیں سنتے آپ, کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے کسی بڑے لیڈر کے, کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہے, یہ فلاں کی سازش ہے, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, یہ ان کی سازش. اب یوں سازش, اب کچھ دن کے بعد ابھی ایک بدبخت نے کہا کہ 10 سال بعد پاکستان تباہ ہو جائے گا. ہم نے کہا نہیں, 10 سال بعد تو پاکستان بڑا ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا, زیادہ مضبوط ہو جائے گا, پورا اسلامی بن جائے گا انشاءاللہ, باوضو ہو جائے گا پاکستان. ابھی پاکستان کیا ہو جائے گا؟ باوضو ہو جائے گا انشاءاللہ 10 سال بعد. یہ پوری دنیا مجاہدین کو, مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں سازش تیار ہو چکی ہے, فلاں چیز تیار ہو چکی ہے, فلاں اسلحہ تیار ہو چکا ہے. تو ہمارے جو عرب ہیں بیچارے, وہ سفید توپ پہنتے ہیں اور جا کر کافروں کو ٹیکس دے آتے ہیں کہ آپ نے جو فلاں چیز ایجاد کیا نا, وہ ہمیں نہیں مارنا, اس لیے تھوڑا سا پیٹرول تم لے لو. پھر دوسرا ملک ان کو آنکھیں دکھاتا ہے, وہ میں نے بھی فلاں چیز بنا لی ہے, یہ دیکھو انٹرنیٹ کے اوپر. پھر وہ اپنی جیب میں بوری میں پیسے بھرتے ہیں, اس کو دے آتے ہیں, دیکھو تم نے وہ جو چیز بنائی ہے نا, وہ ہمیں نہ مارنا بالکل. ہر کوئی پریشان بیٹھا ہے, اور کافروں کو طریقہ آ گیا ہے, جھوٹی باتیں مشہور کرتے ہیں بالکل. اور ہمارا ہر مسلمان جھوٹی بات کا اعتبار کر لیتا ہے. یہ جو کافروں کے جنگی واقعات ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سچے ہیں سارے کافروں کے؟ تو کیا مسلمانوں کے واقعات سچے نہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ سب نے سنا ہوگا کہ 1965 میں جب انڈیا نے حملہ کیا تو پاکستان کے کئی لوگ ٹینکوں کے سامنے بم باندھ کے لیٹ گئے, سنا تھا نا آپ نے؟ سچ بتاؤ, یہ ممکن ہے ایسا؟ سچ بتانا, ممکن ہے یہ؟ مثلاً 600 ٹینک ہیں, 600 ٹینک آ رہے ہیں اکٹھے, اب ذرا تصور کرو, اب کیسے ان کے سامنے بم باندھ کے لیٹیں گے؟ سامنے تو لیٹ گئے, وہ پہلا ٹینک چڑھ گیا, پچھلے ٹینک نے کس کے اوپر چڑھائی کی جا کے؟ پھر وہ ٹینکوں کے اندھے تھے بالکل, بس چڑھتے گئے. جب کسی فوج کے کانوے پہ ایک فائر ہوتا ہے, پورا کانوے وہیں رک جاتا ہے, بکھر جاتا ہے, فائر والے کو تلاش کرتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے. لیکن وہ انڈیا کے ٹینک جاتے گئے اور ایک ایک کے اوپر چڑھتے گئے باری باری, کہ میں تیرے اوپر چڑھوں گا. ممکن ہے ایسا کیا؟ بس جو مسلمانوں کو کوئی بات بتا دے پاگلوں کی طرح نقل کریں گے, آگے اس کو بڑھاتے چلے جائیں. 600, ابھی میں 3 گاڑیاں یہاں چلاتا ہوں خود, میں ڈرائیونگ کروں گا, آپ میں سے کوئی لیٹ جائے اس طرح سے بم باندھ کے, کتنی گاڑیاں تباہ کریں گے آپ آگے, پتہ چل جاتا ہے. پھر جو آدمی ٹینک چلا رہا ہے اس کی آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسے نظر نہیں آ رہا سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے, وہ اسے اوپر سے پہلے گولی نہیں مار سکتا, رک نہیں سکتا, وہ لازمن اس کے اوپر ہی چڑھے گا جا کے. چلو وہ تو چڑھ کے تباہ ہو گیا, اب پچھلا ٹینک کس کے اوپر چڑھے گا جا کے؟ یا ہم پہلے ٹینکوں کو کھڑا کریں گے, سارے کھڑے ہو جاؤ, ٹینک کھڑے ہو گئے, اب ہم باری باری جا کے ایک ایک کے آگے, ایک آدمی لیٹ گیا ہے کس کے آگے, اب ان سے کہا چلاؤ, اب انہوں نے چلایا پھر تباہ ہو گیا. یہ ممکن ہے کیا؟ ایسے بس جنگی باتیں. وہ اسرائیل نے جی ایک چیز ایجاد کر لی ہے, وہ گیس ہے خاص قسم کی, اسرائیل نے وہ ایجاد کر لیا, امریکہ نے یوں ایجاد کر لیا, فلاں نے یہ کر لیا, اور جھوٹی باتیں. آپ نے اخبارات میں ایک خبر بار بار پڑھی ہوگی کہ امریکی انٹیلیجنس کا ایک آدمی اپنا جاسوسی ادارہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے, اب وہ ایک کتاب لکھے گا جس میں راز لکھے گا. یہ سنا نہیں تم آپ نے بیسیوں بار؟ موساد کا ایک آدمی بھاگ گیا ہے, اب وہ ایک کتاب لکھے گا. کیا دنیا کا کوئی ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کا انٹیلیجنس کا کوئی آدمی بھاگ جائے اور وہ اسے پکڑے نہ اور اسے کتاب لکھنے دے؟ کوئی ملک اپنی سلامتی خطرے میں ڈالے گا؟ یہ جان بوجھ کے خود ان کو نکالتے ہیں کہ تم جا کے ڈراؤ, اب وہ لکھے گا ٹارگٹ امریکہ, امریکہ فلاں فلاں کو مارے گا. اب ہم یہاں بیٹھ کے کانپتے رہیں گے, امریکہ نہ مار دے, اوپر دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی ڈر نکالنے کے لیے کہا کہ تم ان کی سازشوں کو دیکھو ہی نہ, تم ان کے ہتھیاروں سے گھبراؤ ہی نہ, تم ان کی طاقت سے پریشان نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ, جب تم اپنی طاقت لے کر میدان میں آ جاؤ گے, ان کی تدبیروں کو کمزور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑو، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ یہ دشمن ساری زمین پر قبضہ کر لیں، یہ آسمان کو اپنے ساتھ ملا لیں، یہ تارے آسمان کے توڑ کے ان سے گولیاں بنا لیں، یہ چاند اور سورج کو بنا کر بندوقیں بنا لیں، یہ ساری دنیا کا لوہا لے آئیں۔ مسلمانوں، اگر تم چند بھی ان کے مقابلے میں نکلو گے، موہن قید الکافرین، میں ان کے تمام تدبیروں کو کمزور کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تباہ برباد کر دوں گا۔ تو جو کام اللہ کا ہے وہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ ہم اس لیے ہم نے اپنے رسالوں پہ پابندی لگا دی کہ کافروں کی کوئی سازش نہ لکھو، نہ ڈراؤ مسلمانوں کو، یہودیوں کی یہ سازش فلاں کی، یہ سازش کر کیا سکتے ہیں؟ یہ کمینے، یہ گندے جو اپنی مائیں بیچتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے دوستوں کے ساتھ ننگا کرتے ہیں، یہ خبیث مسلمانوں کا مقابلہ کر کہاں سکتے ہیں؟ کیا سازش کریں گے؟ یہ کیا مسلمانوں کا بیڑا غرق کریں گے؟ وہ تو خود اپنے نفس کی قید میں گرفتار ہے، اپنی گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں شراب کی بوتل نہ ملے، رات کو مر جاتے ہیں، ایک گلاس ان کو شراب کا دیر سے ملے، وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، سوچنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ کیا مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے؟ ہاں، مسلمان آ ہی نہیں رہا میدان میں جہاں اللہ میدان میں آ کر اس کی مدد فرمائے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک گھر میں دو تین بھائی رہتے تھے اور وہ سارے چرسی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ سارے چرسی بن گئے، چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں اور سست ہو کے بس بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جو آدمی گھر میں سست ہو کے بیٹھے گا، اس کے گھر میں جالا بنا رہے گی نہیں مکڑی؟ تو مکڑی نے ان کے گھر میں جالا بنایا، تو ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے، بھائی جان یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ امریکہ کی سازش لگتی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں چوہوں نے قبضہ کر لیا، جب گھر میں کام نہیں کریں گے تو چوہے آ جائیں گے، چوہے آنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ دوسرا کہتے ہیں میں نے اسرائیل دے فوجی لگ جائیں، اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں یہ۔ اب کچھ دنوں کے بعد گھر میں مچھر آ گئے، تو انہوں نے کہا یہ تو ناٹو والوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، یہ ناٹو کی فضائی طاقت آ گئی ہمارے اوپر۔ اب پانچوں چاروں چرسی بیٹھے ہیں گھر پہ، مکڑی، جالا، چوہے، بلی، کتا، گندگی، غلاظت سب پڑی ہے، وہ بس چرس پی کے سگریٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھے۔ اب ایک بھائی دوسرے سے کہتا ہے یار کچھ کرو، یہ پورے گھر پہ غیروں کا قبضہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کیا کریں، اتنی طاقت ہے، یہ جالا دیکھو، یہ مچھر دیکھو، یہ چوہا دیکھو، کیا کریں گے ہم ان کا، کیا کریں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا کہتا ہے اچھا یار مظاہرہ تو کر سکتے ہیں ان کے خلاف، میں نعرہ لگاؤں گا تو جواب دینا۔ وہ کہتے ہیں چوہا، وہ کہتے ہیں مردہ باد، وہ کہتے ہیں بلی، وہ کہتے ہیں مردہ باد، نکلو ہمارے گھر سے، سازش۔ کوئی ایک عقل مند آدمی آیا، اس نے کہا بے وقوفو کوئی سازش نہیں ہے، تم جھاڑو تو اٹھاؤ ہاتھ میں، اگر تم جھاڑو اٹھا لو، چرس چھوڑ دو، تو تمہارے گھر کی یہ سب مصیبتیں۔ آج مسلمان چرسیوں کی طرح بیٹھے ہیں، دکانوں میں، گھروں میں، کھیتوں میں، آپس میں لڑ رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ امریکہ، انڈیا، اسرائیل، خدا کی قسم ہاتھ میں جھاڑو تو جہاد کا اٹھا کے دیکھو، ان کتوں میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا تمہیں، ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ خدا نے ان کو طاقت دی ہی نہیں ہے، اگر ان کے پاس کوئی عقل یا طاقت ہوتی تو یہ عقیدہ توحید کو مان لیتے، اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ عقیدہ رسالت کو مان لیتے، اگر ان کے پاس کوئی عقل ہوتی یہ فکر آخرت میں مبتلا ہوتے، اگر ان کے پاس دماغ ہوتا، ٹیکنالوجی ہوتی، یہ مرد مرد کے ساتھ شادی جیسا گدلا کام نہ کرتے، یہ اپنی فطرت کو خراب نہ کرتے، اگر ان میں انسانیت ہوتی تو اس طرح سے ذلیل سڑکوں کے اوپر پڑے ہو کر بدکاریاں اور بے حیائیاں اور فحاشیاں نہ کرتے، ایڈ جیسا گندا مرض ساری دنیا میں ان خبیثوں نے پھیلا دیا، یہ مشرق بتوں کے سامنے جھکنے والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، یہ تسلیس کا عقیدہ رکھنے والے، یہ ہاتھوں میں ترشول اٹھانے والے، یہ مسلمانوں کے مقابلے میں مکڑی کا جالا ہے، چوہے ہیں، مچھر ہیں، لیکن جب مسلمان مقابلہ نہیں کرے گا تو یہ چیزیں طاقتور نظر آئیں گی۔ اس لیے فرمایا مسلمانوں کسی سے نہ ڈرو، تم آ تو صحیح میدان میں، تم ذرا قربانی دینے کی کوشش تو کرو۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اس آیت کو لکھ کے گھروں پہ لگا دو، ایسے بڑی بڑی، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ جہاں کوئی نیا مفکر کتاب لکھے، امریکن اسلحہ اوپر لکھ دو، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ کوئی آگے کتاب بتائے اسرائیلیوں نے یہ بنا لیا، اوپر پورا اسٹیکر لگا دو، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ اور بدبختو جو کچھ بنا لو، میرے رب نے تو ایک کلمے کے ذریعے اس کو تباہ کر کے رکھ دینا، انشاءاللہ برباد، یہ تمہارے بم تم پر ہی پھٹیں گے، انشاءاللہ یہ تم پر ہی پھٹیں گے، یہ تمہارا بنایا ہوا اصلیہ تمہیں ہی تباہ کرے گا انشاءاللہ، بس اللہ ہماری قوم کو کھڑا کر دے۔ اس لیے کہ شرط ہے پہلے مومن میدان میں آئے گا تب کافروں پہ اللہ کا غضب آئے گا اس سے پہلے اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کی نصرت اترنے کے لیے کچھ مومن آنے چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ تینوں چاروں باتیں اس آیت کی سمجھ آ گئی ہیں اور بھی اس میں تشریحات ہیں بہت ساری وقت کم ہے پانچ دن کے اندر ساری چیزیں نہیں ہو سکتی اس لیے مختصر کر کے کوشش کریں گے آگے چلیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وَإِن تَعُودُوا اور اگر تم دوبارہ وہی کام کرو گے نعود تو پھر ہم بھی کریں گے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا اور تمہارے کام نہیں آئے گا تمہارا جتھا تمہارا قبیلہ شَيْئًا کچھ بھی وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ بہت زیادہ ہو جائے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اس آیت کی تشریحات میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں ہم ایک ہی قول کو اختیار کرتے ہیں یہ خطاب ہے مشرکین مکہ کو جب ابو جہل اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے لشکر لے کر آ رہا تھا تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر مسلمان کمزور ہوں تو کافروں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ کفر اچھی چیز ہے اور اللہ ہم سے راضی ہے اس وجہ سے وہ اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں اس لیے حق یہ ہے کہ مسلمان اپنی طاقت بنائے تاکہ کافروں کو کفر برا لگے وہ مسلمان ہوں ورنہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے اکا دکا دو چار ہونے سے کیا ہوتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا والا منظر نہیں ہوگا تو ابو جہل چلا گیا کعبہ کے پردے سے لٹک گیا جا کے اس کے ساتھ اور بڑے بڑے مشرک بھی چلے گئے اور کہنے لگے کہ اللہ جو ہم دونوں میں سے زیادہ حق پہ ہے اسے کامیابی دے دے اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں انہیں کامیابی دے دے ہم حق پہ ہیں تو ہمیں کامیابی دے دے جو ہم میں سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا اور زیادہ بہتر ہے تو اسے کامیابی دے دے تو یہ اور یہ دعا کر کے گئے تھے کہ یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ تم فیصلہ چاہتے تھے تو وہ تو آ چکا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لشکر کو فتح دے دی ہے تمہاری ذلت ہو چکی ہے اس لیے اب تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کفر کو چھوڑ کے اسلام اختیار کر لو لیکن اگر تم اور زیادہ غصے میں آ جاؤ گے یعنی جب مشرک کو مار پڑتی ہے تو غصے میں آتا ہے انتقامی کاروائیاں کرتا ہے اگر تم انتقامی کاروائیاں کرنے کے لیے آؤ گے تو ہم بھی موجود ہیں ہم بھی تمہارے مقابلے پہ طاقت لے کے آئیں گے اس میں اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ مشرک بعد میں انتقام لے گا تو اللہ بھی تو موجود ہے کچھ لوگوں کو شہادت ملنی ہے مل جاتی ہے کچھ لوگوں کو آزمائش آنی آ جاتی ہے لیکن اللہ کی طاقت ہر حال میں رہتی ہے اور آخر میں ایک اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اللہ کی مدد کو محسوس کرتے ہوئے میدانوں میں آ جائیں تاکہ اللہ ان کی نصرت فرمائے اور وہ اللہ کی نصرت سے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اس کا ما قبل کے ساتھ تعلق چار طریقے سے ہے پہلا تعلق اس تستغیثون ربکم میدان جنگ میں تم نے جا کے کس سے فریاد کی تھی اللہ سے فریاد کی تھی اللہ نے تمہاری فریاد پوری کی تھی یا نہیں کی تھی جب اللہ تمہاری فریاد پوری کرتا ہے تو تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو پہلا تعلق کس کے ساتھ ہوگا اس تستغیثون دوسرا تعلق ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ان مشرکوں کو یہ سزا اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی تو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے عذاب آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق بن جاؤ اس لیے تم اطیع اللہ و رسولہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی بہت عجیب نقطہ لکھا ہے فیض الباری میں لکھا ہے کہ اسلام کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے امن رکھا ہے ترقی رکھی اور کفر کے ہر کام میں اللہ نے ذلت رکھی ہے عذاب رکھا چنانچہ اگر کافر بھی مسلمانوں کی کوئی چیز اختیار کر لے گا تو دنیا میں اس کا فائدہ اسے مل جائے گا اور مسلمان کافروں کی کوئی چیز اختیار کر لے گا تو اس پر بھی عذاب آ جائے گا، ہر حال میں عذاب آئے گا۔ اور ایک اور مفسر کا قول مجھے یاد آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب تم دیکھو نا کہ کافر دنیا میں زیادہ عزت حاصل کر رہے ہیں، سمجھ لو انہوں نے مسلمانوں والی کچھ چیزیں اختیار کر لی ہیں، اور جب دیکھو دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ مسلمان نے کافروں والی کوئی چیز اختیار کر لی ہے۔ کافروں والی، آج کافروں نے مسلمانوں کی چیز اختیار کی ہے نہیں کی؟ ان بدبختوں نے جنگی تیاری کی۔ یہ جنگی تیاری کا حکم تورات انجیل میں آیا یا قرآن میں آیا ہوا ہے؟ قرآن مسلمانوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے ہے۔ انجیل میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو دوسرا منہ اس کے آگے کر دو، وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا۔ قرآن تو کہتا ہے یہ بغیرتی ہم نہیں کریں گے اس طرح سے، اب قوانین بدل گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ مسلمانوں کو کہا تیاری کرو تم، ہماری تیاری جہاد کی ٹریننگ اور تیاری ہم پر ضروری تھی، انہوں نے کرنا شروع کر دی، طاقت بنا لی انہوں نے، ڈسپلن نظم و ضبط ہمارا وتیرہ تھا ان بدبختوں نے لے لیا، وقت کی پابندی ہمارے ہاں ہوتی تھی ان بدبختوں نے لے لی، اس کے ظاہری فوائد انہوں نے حاصل کرنا شروع کر دیے۔ ملاوٹ نہ کرو کسی چیز میں، مسلمان دودھ میں پانی ملاتا ہے اور یہ انگلستان اور امریکہ وغیرہ میں لوگ خالص دودھ بیچتے ہیں، مسلمانوں والی چیز انہوں نے اختیار کی تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا، آخرت تو ان کی برباد ہو گئی، لیکن دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کی کچھ چیزیں سیکھ کر فائدہ حاصل کر لیا، اور مسلمانوں نے کافروں والی چیزیں اختیار کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ کافروں والی شکل، کافروں والا طریقہ، کافروں والی سوچ، کافروں والی گندگی، کافروں کی طرح آپس میں لڑنا، ان چیزوں کو اختیار کر کے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے اشارہ دیا کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ نے ابو جہل کو اس لیے نہیں مارا اللہ کی اس سے کوئی ذاتی دشمنی تھی، وہ اللہ کا نافرمان تھا اس لیے مارا۔ تو مسلمانوں کے تم نافرمان نہ بن جانا، بلکہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ کتنے تعلق ہو گئے؟ تیسرا تعلق فرمایا گیا تھا پیچھے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ جب آدمی کو کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مثلا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی جانور دے دے چھوٹا سا، تو آپ اس کی حفاظت کا بندوبست کرتے نہیں کرتے؟ یہ میری گائے ہے، یہ میری بھینس ہے۔ اسی طرح کسی کو گھر میں بیوی مل جائے اس کی حفاظت کرتا ہے، کسی کے پاس سونا چاندی ہو اتنی حفاظت کرتا ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، مال ہوتا ہے راحت دینے کے لیے۔ آج کل ہمارے مالدار کا مال ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے، رات کو سویا ہے بندوق لے کے کہ زمین پہ کوئی قبضہ نہ کر لے میری، جاگ رہا ہے، زمین سو رہی ہے یہ جاگ رہا ہے، پیسوں کے لیے جاگ رہا ہے کہ میرا زیور کوئی نہ لے جائے، زیور کی حفاظت۔ تو فرمایا گیا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والو تمہیں تو اللہ ملا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تم سے چھن جائے، اللہ کا ساتھ چھوٹ جائے۔ اس لیے اس نعمت کو ساتھ لینے کا طریقہ یہ کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ سمجھ آ گیا تعلق؟ اگلا چوتھا تعلق اس کا، پیچھے فرمایا گیا کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب میدان جنگ میں تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرو۔ اب پیٹھ تو پھیرنا بعض دفعہ بہت مجبوری بن جاتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بھی تو بتایا جائے کہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں پھر، تاکہ کافروں کی گولیوں اور گالیوں سے اور ٹینکوں سے، طیاروں سے، بارودی سرنگوں سے ہم نہ ڈریں۔ تو طریقہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم اللہ کے سامنے پکے کھڑے رہو، اللہ تمہیں کافروں کے سامنے مضبوط رکھے گا اور تمہیں کسی طرح کی کمزوری پیدا نہیں ہوگی۔ جو مسلمان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ کافروں سے نہیں بھاگتا، کافروں سے نہیں بھاگتا۔ یہ جو بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا زبردست ہو رہا ہے اور میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے پہ نہیں جاتے، ان کو ایمان کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئی ابھی۔ مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں سے مرعوب نہیں ہوتا، کافروں سے ڈرتا نہیں ہے، کافروں کو ترقی پسند نہیں سمجھتا، اور میدان جنگ میں جا کے کافروں سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا نہیں۔ جسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔